nasz cud techniki znów strajkuje. A może by go wreszcie wysłać na zasłużoną emeryturę? Nie stać nas. A stać nas. SsangYong odkupi nasz samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. A gwarancja? 5-letnia i bogate wyposażenie już od 81 500 złotych dla koreańskiego SsangYonga. Zamień swój samochód na nowy z bonusem odkupu do 10 tysięcy złotych. SsangYong. To więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Napięta sytuacja w brzegu dolnym, przez który przepływa fala powodziowa na Odrze. Jest obawa, czy wały wytrzymają. Tylko na Opolszczyźnie straty po powodzi mogą wynieść 1 mld zł. To wstępne szacunki, o których mówił wojewoda. Pogoda w najbliższych dniach będzie sprzyjała sprzątaniu po powodzi. Ma być całkiem ciepło i słonecznie. Całą noc mieszkańcy brzegu dolnego umacniali wały wzdłuż Odry. Walka trwa, bo poziom rzeki jest wysoko i jeszcze się podnosi. Specjalna wysłanniczka Polskiego Radia, Beata Makowska, donosi, że wały zostały podniesione. Jest jednak obawa, że zaczną przesiąkać. Burmistrz brzegu dolnego, Ireneusz Fura, mówił Polskiemu Radiu, że na bieżąco przesiąki są zabezpieczane. Mieszkańcy przychodzą, przygotowują kolejne worki, które będą transportowywane na odcinek, przede wszystkim odcinek przy obiekcie mostowym, drogowym. Tam są przesiąki, ale nie są to przesiąki aż tak niepokojące. Jest wojsko, są mieszkańcy, działamy. Jaki jest stan teraz Odry? Stan Odry na tą chwilę 942 cm, ma się jeszcze podnieść nawet do 10 cm. Poradzimy sobie z tym. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mieszkańcy są bardzo zdeterminowani, pracujemy od całego rana. Burmistrz mówił też, że sanepid sprawdza wodę w kranach. Stary Gierałtów, Bielice i Nowy Gierałtów to wsie w powiecie kłodzkim, które łącznie zamieszkuje około 500 ludzi. Zostały odcięte od świata, bo wylała rzeka Biała Lądecka. Tam jest nasz reporter Paweł Pawlica, tak w Trójce mówił o sytuacji. Można tam dotrzeć tylko przez góry samochodami terenowymi. Pomoc dociera także za pomocą śmigłowców wojskowych typu Black Hawk i ciężkich śmigłowców Sokół. Muszę powiedzieć, że mieszkańcy odcięci od świata są już zaopiekowani, tak to nazwijmy, bo są tam bardzo duże zapasy żywności, wody i środków higienicznych. Powoli nawet zaczyna być tego za dużo. Potrzebny jest już bardziej taki specjalistyczny sprzęt do sprzątania. Pensjonaty lokalne, czy chociażby stadnina koni. Te miejsca z dnia na dzień zamieniły się w takie centra pomocowe. Wczoraj też do Gierałtowa i do Bielic dotarło wojsko. Wolontariuszom i żołnierzom udało się dostarczyć chociażby agregaty prądotwórcze do większości mieszkańców. A to był Paweł Pawlica. Straty po powodzi w województwie opolskim będą ogromne. W regionie działają specjalne zespoły, oceniając, które budynki nadają się do remontu, a które do rozbiórki. Szacowane są również straty w mieniu prywatnym i w infrastrukturze publicznej. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech mówił, że straty mogą wynieść 1 mld zł. To będą po prostu ogromne kwoty. Wyobraźmy sobie, że w jednej chwili zrywa 2 mosty na rzece, a przy tym rujnuje się cały szereg innych obiektów. W samej Oświacie jednak mamy bardzo dużą ilość uszkodzeń, zalań, które będą wymagały interwencji. No i infrastruktura drogowa, kolejowa, mostowa, na pewno zostaną wygenerowane koszty liczone w 1 mld zł. Wicewojewoda zaznaczył, że w tej chwili na terenach powodziowych najbardziej potrzebny jest sprzęt do sprzątania. Pogoda będzie sprzyjać osuszaniu terenów popowodziowych na południowym zachodzie kraju. Najbliższe dni mają być słoneczne, dość ciepłe i bez opadów. Jak powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz, opady deszczu będą w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Sytuacja zmieni się nieco od wtorku. Wówczas prognozujemy opady deszczu, jednak sumy nie będą wysokie, ponieważ nie będą przekraczały 10 mm w ciągu 12 godzin. Nie wpłyną one na sytuację hydrologiczną na południu kraju. A więcej o pogodzie na dzisiaj i jutro już za chwilę. W wielu miastach i miejscowościach w kraju trwa zbiórka darów dla powodzian. W Katowicach jest nawet kilka punktów, gdzie można przynosić rzeczy. Zbiórka to był odruch serca, mówi Sandra Hajduk z katowickiego ratusza. Ruszyliśmy z taką pomocą doraźną, z tym, aby w tej bardzo trudnej sytuacji chociaż taki promyczek nadziei wlać w serca tych, którzy naprawdę zmagają się z bardzo trudnymi chwilami. Widzę, że pani tutaj dary przyniosła. Tak. Przyniosłam wodę i przyniosłam jeszcze karmę dla zwierzaków. Co panią skłoniło do tego, żeby pomóc? No trzeba. Po prostu. Każdego mogło to spotkać i no trzeba takie rzeczy robić.

Wybierz kompaktowego Citana i ciesz się bogatym wyposażeniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz komfortem, z którego słynie Mercedes. Teraz już za 799 zł netto miesięcznie w programie Lease & Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź oferty na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już piątek, proszę sobie wyobrazić, jest 10 minut po 10. Nowe w piątek. No i ten dzień tygodnia oczywiście oznaczać może tylko jedno: garść nowości muzycznych, które mamy dla Państwa przygotowane. Do godziny 12 pojawi się ich mnóstwo, ale na początek powracamy do utworu z ubiegłego tygodnia, bo to jest nasza piosenka dnia dziś. Cherry Pie, czyli Phaser Days, a do 12 jeszcze, przypomnę, można głosować na naszą listę przebojów. Wszystkiego aż zapomniałem nas przedstawić, bo tutaj oczywiście ekipa zasiadająca za sterami radiowej trójki o poranku to Michał Jakubik za konsoletą i przy mikrofonie Maciej Jankowski. Do 12 w tym składzie będziemy z Państwem. Za nami Cherry Pie, a przed nami jedno z największych wydarzeń na polskiej scenie dziś, czyli płyta Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla. Cisza tak, ten syf ma, że aż dziewczę cały ten przepych powtarza. To przetrzyma, czy ten sześcian ma zdolny się oprzeć milczeniu strop. Po dachu skaczą, łamią anteny, zatykają kominy, odcinają prąd. Utrzymać ogień po prostu musimy. Ogrzej go proszę, bo to jest nasz dom. Na kafelkach pod podłogą się zbiera wybrzusza sufity jak głód. Wszystkie chwile w dwóch plasterkach, cicho w rurach płynie, nie, nie wierzę, że to minie, ale chcę. Śpiewają Kasia i Błażej, czyli Katarzyna Nosowska i Błażej Król, którzy dziś odwiedzą Piotra Meca w liście przebojów. A to już nowe Pixies. Yeah. 25 października ukaże się płyta The Night The Zombies Came od Pixies, a to ich nowy singiel Motorroller. Tymczasem coś nowego od The Kills, ale niekoniecznie od nich w zupełności, bo to cover Billie Eilish. When I'm away from you, I'm happier than ever. I wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. I could explain it. oryginale Billy i Phineas, bo to Happier Than Ever w wykonaniu The Kills, którzy proponują ten utwór jako zapowiedź epki, która już niebawem się ukaże. A tymczasem, skoro o suplementach do płyt z ubiegłego roku mówimy, no to coś od Kasi Lins na zapowiedź Omen Deluxe. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoją. Tak bardzo się boję. Nie otwieraj może. Przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie ja. Złożyłam śluby, że nie przyjdę. Nie przekroczę. Byliśmy dla siebie jak proszę. Przestań nie krzycz, nie przerywaj, wierz mi. Byliśmy dla siebie jak trucizna. Złożyłam śluby, że nie przyjdę. Nie przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co da. Przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Trucizna to opublikowany wczoraj utwór zapowiadający Omen Deluxe, który już 15 listopada. To wersja rozszerzona o 4 utwory. A dziś nową płytą, płytą pod tytułem Gary, podzieliła się z nami grupa Blossoms. To I Like Your Look. I'm Spring Court's MVP. They want to envy me, but they can't do it. I'm suited and suited fighter-y. Gonna put me in the White House, cause I'm the president of style. Gonna paint the Oval Office pink and the hill with denim tiles. It's not my fault. I think you're blessed. Tuesday, and I'm headed to Tony Gucci. Don't get me wrong, I am a strong believer in a healthy diet. But the February issue goes knocking at my door. It's not my fault. Thank you. zegarach 10:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Skrót najważniejszych informacji przedstawi Artur Ewertowski. Aktualnie większość zbiorników retencyjnych funkcjonuje normalnie, informują Wody Polskie. W komunikacie podają też, że dochodzi do lokalnych zdarzeń związanych z przeciekaniem wałów, ale nie są to duże problemy. Na wysokości miejscowości Smolne w gminie Jemielno trwa akcja zabezpieczania wału. Władze gminy prewencyjnie wydały komunikat wzywający do ewakuacji. Powodzianie w razie potrzeby mogą korzystać z konsultacji najbliższego lekarza pierwszego kontaktu, informuje minister zdrowia Izabela Leszczyna. Będziemy refundować takie wizyty, więc pacjenci, obywatele mogą się zgłosić do każdego lekarza rodzinnego, bez względu na to, gdzie mieszkają i gdzie są, do jakiej przychodni są zapisani. Informacje dotyczące pomocy medycznej dla powodzian można uzyskać pod numerem całodobowej infolinii 800 190 590. Pod tym numerem można także uzyskać informacje, gdzie udać się po receptę na potrzebne leki. Prezydent Andrzej Duda odwiedza tereny, które nawiedziła powódź. Rano był w Lądku-Zdroju na Dolnym Śląsku, teraz udaje się na Opolszczyznę, gdzie odwiedzi Głuchołazy. Spotka się z przedstawicielami służb biorącymi udział w akcjach ratowniczych. Na Opolszczyźnie poprawia się sytuacja drogowa, nadal jednak wiele odcinków dróg jest nieprzejezdnych. Droga numer 40 w Głuchołazach jest nieprzejezdna, w Mochowie ruch jest wahadłowy, podobnie jak na drodze krajowej 46 w Kamieńcy. Malerzowice, Skorogoszcz oraz Krapkowice są nieprzejezdne i tak będzie przez dłuższy czas. Władze Lądka-Zdroju informują, że nie są już w stanie przyjąć więcej darów. Miejscowe służby apelują, aby kierować pomoc do Wałbrzycha, Wrocławia lub Kłodzka. W Lądku nie ma też miejsca dla kolejnych wolontariuszy. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Pełny serwis Trójki o 11:00. Dwie minuty po godzinie 10:00. My wracamy do muzyki najnowszej. No to jest fragment tego, co zaproponował nam dziś Basz na swojej nowej epce. Ślady. Ja się skraplam na tobie. Złotym potem na szyi lśnie. Spływam kroplą po czole. Proszę dziś nie wycieraj mnie. To nowa epka Basza i jeden jej fragment. Utwór zatytułowany Ślady, teraz na antenie Trójki, a to jest audycja Nowe w Piątek, która koncentruje się na tym, co nowego na rynku muzycznym się dzieje. Jeszcze dużo mamy do zaproponowania i muszę Państwu powiedzieć, że akurat dziś tak się składa, że myślę, że nawet i 3 godziny audycji by nie wystarczyły, żeby wszystko zaprezentować, bo mnóstwo jest także powrotów wielkich nazwisk, takich jak chociażby Gwen Stefani, takich jak Nelly Furtado, takich jak Katy Perry, która wzbudza niemałe kontrowersje swoim powrotem i tym, w jaki sposób powraca i prezentuje nowe utwory. Wielu twierdzi, że zatrzymała się gdzieś w roku 2011 muzycznie. Są też wątpliwości co do intencji stojących za tekstami, za teledyskami, ale to jest już grubsza sprawa, nie na teraz. Może na Muzyczny Klub Trójki z czasem. Natomiast teraz sięgamy po to, co w muzyce brytyjskiej się dzieje, a tam też sporo nowości, między innymi Metronomy i Porridge. To jest nowy utwór, jeden z nowych utworów, który nosi tytuł Petit Boy. Petit Boy to Metronomy, w tym przypadku wspólnie z grupą Porridge. To jest nowy utwór, który został zarejestrowany podczas sesji nagraniowej do epki Posse EP Volume 2. To był czerwiec 2024 roku i teraz dostajemy nowe nagranie od nich, właśnie Petit Boy. Myślę, że na liście przebojów sobie poradzi świetnie, jeżeli oczywiście trafi do zestawu do głosowania. O tym dziś się przekonamy. No a do 12 można głosować na to, co obecnie w zestawie do głosowania się znajduje. Na stronie Trójki zakładka Lista Przebojów. Tam wszystko jest. To teraz Wonky One. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go w propong, chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go w propong, chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go w propong, chcę dokładnie tańczyć to.